miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Komisja Europejska przyjrzy się projektowi nowelizacji ustawy o sądownictwie, a prezydent bezstronności politycznej sędziów. Kilkaset osób zginęło w Iranie od policyjnych kul, alarmuje Amnesty International. W Katowicach dziś wspomnienie górników z kopalni Wujek. Projekt nowelizacji ustawy przedstawiony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości, a dotyczący dyscyplinowania sędziów przeanalizuje Komisja Europejska. Poinformował o tym rzecznik komisji Christian Wigand. Komisja jest świadoma projektu złożonego 12 grudnia w polskim Sejmie. Komisja przeanalizuje te propozycje, zwłaszcza jeśli chodzi o ich zgodność z prawem Unii Europejskiej dotyczącym niezależności w wymiarze sprawiedliwości. Komisja ma bardzo jasne stanowisko w sprawie ochrony sądownictwa przed polityczną ingerencją. Projekt przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za uniemożliwianie lub utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz za działania o charakterze politycznym. Dla społeczeństwa bardzo istotne jest poczucie bezstronności sędziów. Jest ona wyjątkowo istotna w sprawach dotykających polityki, powiedział prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że ta kwestia wymaga głębokiej analizy. Regułą właśnie w krajach demokratycznych jest to, że sędziowie nie zabierają głosu w sprawach politycznych i nie mieszają się w politykę i to jest norma, która jest przestrzegana przede wszystkim w krajach na zachodzie Europy. Sędziowie nie uczestniczą w bieżącej polityce właśnie po to, żeby później, kiedy rozstrzygają sprawy dotykające polityki, nie było wątpliwości, że stoją po którejkolwiek z politycznych stron. Projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie może trafić do Sejmu w przyszłym tygodniu. Co najmniej 304 osoby zginęły w czasie listopadowych protestów w Iranie. Poinformowała o tym Amnesty International, która przeprowadziła śledztwo na miejscu. Informacje te potwierdza kilka innych organizacji. Niezwykle rzadkie w Iranie antyrządowe protesty na masową skalę wybuchły 15 listopada i trwały 4 dni. Ich bezpośrednią przyczyną stała się 50% podwyżka cen paliwa. Coraz gorsza sytuacja ekonomiczna spowodowała, że na ulice wielu miast wyszły tysiące ludzi. Władze szybko odcięły mieszkańcom dostęp do internetu i ściśle kontrolowały informacje, jakie wydostawały się na zewnątrz Iranu. Organizacje praw człowieka alarmowały, że blokada informacyjna posłużyła siłą bezpieczeństwa do brutalnego stłumienia zamieszek z użyciem ostrej amunicji. Dopiero po 2 tygodniach państwowa telewizja potwierdziła, że w czasie protestów zginęła bliżej nieokreślona liczba, jak to ujęto, to bandytów i złodziei. Amnesty International, która rozmawiała ze świadkami tamtych wydarzeń, poinformowała właśnie, że według szacunków organizacji w protestach zabito 304 osoby, a tysiące trafiły do więzienia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Msza w intencji górników z kopalni Wujek zostanie odprawiona w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Nabożeństwu przewodniczył będzie metropolita katowicki. Arcybiskup Wiktor Skworc mówi, że wydarzenia w Wujku rozegrały się w obronie praw człowieka. I właśnie w obronie człowieka zatrzymał się zakład pracy, a potem doszły następne żądania właśnie związane z tymi zakazami, sankcjami stanu wojennego. Ale przede wszystkim w obronie człowieka, bo dobrze zrozumiano, że zabranie wolności jednemu człowiekowi grozi, że zniewolony zostanie społeczeństwo. I to jest także jakieś przesłanie na dzień dzisiejszy, żeby zawsze stawać w obronie człowieka. Do mszy jej uczestnicy przejdą pod pomnik górników przy kopalni Wujek, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. Czekoladki z wizerunkiem Stalina rozdawano zwiedzającym Państwowe Muzeum Rosyjskie w Sankt Petersburgu. Muzeum zostało założone przez cara Mikołaja II. Są tam drugie co do wielkości zbiory rosyjskiej sztuki, głównie malarstwa. Jak napisał petersburski portal Fontanka, w niedzielę goście odwiedzający znajdujący się na terenie Muzeum Bar dostali jako dodatek do kawy czekoladki z wizerunkiem Stalina. Część z tych osób wyraziła swoje oburzenie, zamieszczając fotografie czekoladek na portalach społecznościowych. Jeden z rosyjskich krytyków filmowych napisał: po prostu nie mam słów, nawet tych niecenzuralnych. Portal Fontanka dowiedział się, że czekoladki pochodzą ze specjalnej kolekcji zatytułowanej Twarze Rosji. Zakupił je bez zgody władz muzeum właściciel baru. Kierownictwo Państwowego Muzeum Rosyjskiego zapewniło, że nikt więcej nie będzie rozdawał gościom suwenirów z wizerunkiem dyktatora. Niedawno dom aktora w Woronerzu odmówił wynajęcia sali, w której miejscowi komuniści chcieli świętować 140. rocznicę urodzin Stalina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No bo jakby nie było, wokół tego się kręcą nasze radiowe spotkania od wielu lat. Myślę, że nie tylko nasze spotkania, czyli Popular Culture, czyli utwór, który zamyka płytę, znakomitą płytę zespołu Dio's Vantage Point z 2008 roku. Tak sobie pomyślałem o nich, bo graliśmy głównie utwór The Architect, też zresztą znakomity z tej płyty. Inne dokonania Toma Barmana i spółki były prezentowane, a ten finał tej płyty jakoś nie, a to przecież świetny utwór. Popular Culture. Polecam bardzo gorąco. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Profil mój facebookowy też do Państwa dyspozycji. Tam podpisujemy wirtualną listę obecności. I też pomyślałem sobie na dzisiejsze spotkanie o takich płytach, które tak, mają na pewno jeden utwór, ale taki utwór, który ścina z nóg, jest znany na całym świecie i wszyscy go słyszeli, bardzo dobrze znają, a reszta płyty, no artystycznie jest okej, ale jeżeli chodzi o hity, o rozpoznawalność, jest już trochę gorzej. No i fragment z takiej właśnie płyty teraz przed nami. Over. cały album. Ukazał się w 1987 roku. I teraz tak, zaczyna się od Lessons in Love, czyli największego przeboju Level 42. A inne utwory z tej płyty aż takiej sławy nie zdobyły. Natomiast to nie znaczy, że nie warto ich posłuchać, nie warto się przy nich zatrzymać. Nawet przy niektórych warto znacznie dłużej niż przy wspomnianym hicie. No na przykład przy tym It's Over przed chwilą. Tak sobie myślę, że koda, czyli minuta i 10 sekund, to co zamyka tę kompozycję, to perła, taka gdzieś zakopana, może trochę zapomniana perła z lat 80., ale warto sobie ją przypomnieć. Mam nadzieję, że przez radio Państwu ładnie zagrało. 21 minut po godzinie 14. Przywitam się, ale na razie nie będę jej przedstawiał. Dzień dobry. Dzień dobry. No bo z tobą to tak jest trochę, jak z wieczorem wigilijnym. Wiesz dlaczego? No jestem ciekawa. Dobrze, już mówię, już tłumaczę. Wpadło mi to do głowy przed 20 sekundami. Takie określenie. No bo tak, trzeba przygotować to miejsce dla niespodziewanego gościa. I trzeba być otwartym. To jeżeli chodzi o muzykę. I być może się nawet nie spodziewać. Trochę się spodziewać, a trochę się nie spodziewać. No i nagle słychać pukanie do drzwi i pojawia się utwór Wiśnia. No i zostajemy z tą piosenką, nie tylko przez wieczór wigilijny. Przez długie tygodnie, może nawet miesiące, niektórzy zostaną, być może lata. Kaśka Sochacka, to ty jesteś. To sam ja, tak, dzień dobry. Podoba się takie porównanie? Znaczy może inaczej, nie podoba się, może być? Może być, podoba się. Kilka tygodni temu tak się stało z Wiśnią, a właściwie to ja nie mam jakichś podchwytliwych pytań. No mów o tej wiśni na torcie, no. O wiśni na torcie? No. Kurczę, no to jest fajna historia chyba, ciekawa, bo tak naprawdę ta piosenka, gdyby nie pewna osoba, konkretnie Agata z mojej wytwórni Jazz Boy, to pewnie ta piosenka w ogóle nigdy by chyba światła dziennego nie ujrzała. Dlaczego? Dlatego, że miałam ją gdzieś schowaną na dyktafonie i w ogóle nigdy jej nikomu nie pokazywałam. Aha. I pewnego dnia, wracając z Warszawy do Krakowa, Agata powiedziała mi, słuchaj, masz jakieś piosenki jeszcze takie w ogóle, wiesz, których się może trochę wstydzisz, może które tak jakoś nie obstawiasz. Wiesz, no mam jakieś na dyktafonie. No to prześlij mi. Jadąc pociągiem wysyłała mi piosenki, między innymi to była Wiśnia i Agata mówi, kurczę, no chyba oszalałaś. Musimy ją zrobić. No tak. Pamiętam, że ja pamiętam moment, kiedy dostałem od Agaty przesyłkę z tym utworem. Wyjeżdżałem, od razu ci powiem, wyjeżdżałem wtedy z bardzo zatłoczonego parkingu jednej z galerii handlowych. Odpaliłem sobie to w samochodzie i po mniej więcej minucie zorientowałem się, że na mnie trąbią z tyłu. Bo ja przestałem w ogóle zwracać uwagę na to, co się dzieje przy tym wyjeździe. O, pięknie. I sobie tak pomyślałem, o wiem, jakie pytanie powinienem ci zadać. No, to ta praca, którą wykonujesz ciężko od kilku tygodni, dobrze robi ci na serce, czy nie? Dobrze robi mi na serce. Pomaga bardzo. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Thank you. No i tak to popłynęło. Pamiętam moment, kiedy to popłynęło przez radio po raz pierwszy i pamiętam reakcję. Nie przypadkowo mówię o tym, że one są porównywalne, jak na mój licznik, z reakcjami, które nastąpiły po zagraniu po raz pierwszy w eterze utworu Zostań Corteza. A teraz ty. Ustalmy pewne rzeczy, bo to jest twoja pierwsza wizyta podczas mojej audycji. Musimy to ustalić. Zrobić taką wizytówkę. Zawsze chcesz być Kaśką, nigdy Katarzyną, tak? Raczej Kaśka. Ja, mało kto do mnie mówi Kasia albo Katarzyna. Raczej zawsze wszyscy mówią na mnie Kaśka. Kaśka, ale Kaśka ma coś takiego, wiesz, punkowego, pod włos. Ta? Taka jesteś? No, zobaczymy. Zobaczymy. Kasia, przepraszam bardzo, Kaśka. No to kilka słów o... Ale możesz też mówić Kasia, bo to też jest moje imię, więc luzik. Kate. Kate, również. Rezydujesz w Krakowie na co dzień, ale stamtąd nie pochodzisz. Jakbyś mogła taką wizytówkę od siebie zrobić, taką teraz dwuminutową, to bardzo proszę. Oczywiście, no więc ja pochodzę z Pradeł. To jest taka mała miejscowość w województwie śląskim. No a obecnie od 10 lat mieszkam w Krakowie. I trochę teraz na walizkach. Często w Warszawie bywam. A to, że bywasz na walizkach, podoba ci się takie życie? Kurczę, podoba mi się. Muszę przyznać, że to fajne doświadczenie. Z Cortezem występujecie. Już trochę tych występów było. Dzisiaj w Teatrze Roma jest kolejny występ w Warszawie, który jakby wieńczy dzieło. Znaczy dla niego wieńczę. Podejrzewam, że dla ciebie coś otwiera, tak? No zobaczymy. Powiedz, od ilu mniej więcej, ja wiem, że to są pytania totalnie podstawowe, wręcz banalne, ale chcemy to mieć za sobą. Dobra. I to chcemy mieć ładnie za Oczywiście. Sobą. Od ilu mniej więcej lat tak sobie pobrzdąkujesz coś i podśpiewujesz sama dla siebie? Tworzysz, piszesz, chowasz do szuflady. Wiesz co, chyba pierwszą piosenkę, jaką miałam, napisałam z 15 lat temu. Bardzo dużo piszę wierszy i jakoś tak automatycznie często te wiersze zamieniałam na piosenki. Gdzieś tam w swojej głowie. Ale tak, żeby śpiewać w ogóle, jakby chcieć śpiewać, sobie taką zrobić sobie jakiś taki cel. No to było, chyba miałam 10 lat, to postanowiłam, że w ogóle będę piosenkarką. Oczywiście trochę mi zajęło, ale warto może było. No bo teraz masz 18 przecież. No wiadomo. Wszystko jest jasne. Miałam 3 lata, jak pisałam pierwszą piosenkę. Chciałbym, żebyś się do tego dłużej, krócej ustosunkowała. Wydaje mi się, że i w Porzucić, i w Wiśni, tak na marginesie, Wiśnia to jest dlatego, że się na kogoś mówi Wiśnia, tak? Czy nie? Nie powiem. Okej. Okay. Bo i w Wiśni, i w Porzucić, i w Śnie, przede wszystkim w Śnie, to nie są zbyt wesołe kawałki, ale wydaje mi się, że jest w nich coś przyjemnie świątecznego. Czy pani się by z tym zgodziła trochę, czy nie? A to ciekawe spostrzeżenie. Nie wiem, ja nigdy nie spojrzałam na nie w ten sposób, ale może. Nigdy bym sobie nie wyobrażał na przykład otwartych szyb w samochodzie lata i słuchania tego na cały regulator, bardziej wtedy, kiedy pruszy śnieg i jest właśnie taki czas. Okej, okay. Możliwe. Raczej zimno, raczej chłód, raczej liście, może śnieg. No to dobrze, to żeby tak ładnie to się wszystko zakończyło, bo mieliśmy zrobić 4-minutową wizytówkę na antenie, odesłać wszystkich do Teatru Roma na koncert Corteza, na którym pojawisz się gościnnie, a resztę to dopowiemy w jednej na przykład z audycji świątecznych w Trójce. Na którą przyjemnością. Ja teraz bardzo serdecznie zapraszam, też tam coś powiesz i to będzie Wigilia między 18 a 20. Pamiętasz ostatni wers wiersza, który napisałaś? Ostatniego wiersza, jak do tej pory. Ostatniego. Nie. Nic? Nic. Wiesz, często jak piszę, to w ogóle nie wiem, co piszę. Dopiero potem to odczytuję za jakiś czas, ale nie robię tego od razu, tylko za jakiś czas. Dobrze. Tajemnicza kobieto, to powiedz o utworze Śnie. Utwór Śnie. No, cóż mogę powiedzieć? Chyba lepiej posłuchać. Nie. Tak cię stąd nie wypuścimy. Okej. No dobra. No więc utwór Śnie. Utwór Śnie opowiada o jakimś takim marzeniu. O kimś, o czymś, co sobie ktoś wyobraża, do czego dąży i co się jakoś tam nie za bardzo udaje i nie spełnia. Już? Kończymy wizytówkę? No, Nie wiem. Ale obiecaj mi, że w przyszłych rozmowach i wywiadach będziesz nieco bardziej wylewna. Bardziej wylewna? Dobrze. Dobrze. A może, obiecuję. Nie, a wiesz co, a może właściwie nie. Może po prostu bądź Kaśką Sochacką, bo jak nie będziemy mogli wszystkiego z ciebie wyciągnąć, to tajemnica zostanie po drugiej stronie u słuchaczy. No to zobaczymy, jak wyjdzie. Bardzo ci dziękuję za to, co do tej pory. Czekamy na więcej, bo to są trzy piosenki, epka, wiśnia. Będzie więcej, nie? Będzie więcej, będzie, będzie. Kiedy? No mam nadzieję, że w przyszłym roku. Pracujemy cały czas, piszemy, komponujemy. No. Będzie dobrze. A jakieś koncerty byś samodzielnie zagrała może? A jakieś bym może zagrała. Myślę, że też w przyszłym roku to się wydarzy. Dobra. No to śnie. Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję i wzajemnie. I co? Taka prośba jeszcze do słuchaczy, tak? Jak ich, czy inaczej, jak twoja muzyka ich zastanie, na przykład podczas takiej, podczas takiego pięknego momentu, że będą mieli to jedno miejsce przygotowane dla niespodziewanego gościa, to najlepiej z tą muzyką zostać, co nie? No byłoby ekstra. Dzięki, Kaśka. Dzięki. Gdzieś wymykasz się bez słowa i wiem, że ja zawiniłam też. Sama nie wiem, co w tym jest, na co czekam, czego chcę. Gaśniesz we mnie z każdym dniem, jestem twoja coraz mniej. To nie prześliczna jest to piosenka. Tylko tyle. trochę tajemniczo, trochę z wielokropkiem, tak jak ona przed chwilą tutaj w studiu. Kaśka Sochacka, Śnie, Wiśnia i Pi. Polecam bardzo gorąco. Za 22 minuty 15. Była sobie pani jesień 10 lat temu, w 2009 roku. I oni wtedy wydali tę płytę. Jest zatytułowana The Fountain. We'll be right back.

and I do believe what we rely on. When I lay down, come get the play down on my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh. I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let. Pod koniec lat 90. wrócił do zespołu Red Hot Chili Peppers. Zespół Red Hot Chili Peppers nagrał, zrealizował płytę Californication, jedną z najznakomitszych w swoim dorobku. Jak będzie teraz? Wczoraj obiegła świat informacja, że John Frusciante wraca do Red Hotów. Snow, hey oh. No to właśnie ten utwór dzisiaj na pożegnanie z Państwem. Życzymy miłej drugiej części dnia, poniedziałku. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Pogoda może nie zawsze sprzyja, ale turystyczne rajdy nadal przyciągają naszych słuchaczy. Trzeba tylko do wyprawy dobrze się przygotować, o czym przypomina trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska. Dokąd się wybierzemy? Tym razem w okolice Ostrowa Wielkopolskiego. To na pograniczu historycznego Śląska i Wielkopolski. I zaledwie kilka kilometrów od Ostrowa w gminie Przygodzice znajdują się atrakcyjne miejsca i szlaki przystosowane dla turystów różnego rodzaju. Piesze, rowerowe dla tych, którzy wędrują z kijkami. O te szlaki, ich jakość dba oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, który wspaniale współpracuje z okolicznymi gminami z powiatu ostrowskiego. A do takich wyjątkowych miejsc należy z pewnością Antonin, który znany jest z tego, że znajduje się tam pałac myśliwski Radziwiłłów, dlatego że ta okolica wraz z wsiami znajdującymi się w promieniu kilkunastu kilometrów od Antonina należała w XVI wieku do dóbr leszczyńskich, potem do Jana Przebędowskiego, a od 1755 roku aż do 39 ubiegłego wieku do Radziwiłłów. I obecny pałac został wybudowany za czasów Antoniego Radziwiłła i wtedy ta miejscowość, która dawniej nazywała się Szperek, dzisiaj jezioro zostało z taką nazwą, przyjęła nazwę Antonin od imienia właściciela. Dwa razy był tutaj Fryderyk Chopin i tu skomponował Poloneza C-dur opus 3. Dziś odbywają się jesienią festiwale chopinowskie międzynarodowe, a oddział w Ostrowie Wielkopolskim od 1962 roku organizuje rajdy chopinowskie, także znane jest to miejsce mieszkańcom i młodzieży z powiatu ostrowskiego. I niedaleko pałacu znajduje się również neoromański kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej, będący kaplicą grobową książąt Radziwiłłów, a w pobliżu pałacu